خطاؤں کو میری مٹایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی، مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی، صدا سنتوں پہ چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا الہی۔ بھائیو اگر غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر ہمیں کسی پر کوئی اختیار ہوتا ہے، کوئی سیٹھ ہے، چند ملازم اگر اس کے ہاں نوکری کرتے ہیں، سیٹھ صاحب نے کہا کہ آپ نے صبح 9 بجے آنا ہے، ملازم 10 بجے آتا ہے، ایک دفعہ آیا، دو دفعہ آیا، تو دیکھا جاتا ہے کہ چند 100 روپے دینے والا سیٹھ نوکر کی زیادہ غلطیاں برداشت نہیں کرتا، اسے نوکری سے فارغ کر دیتا ہے۔ ہمارا رب عز و جل کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، جو اسے حکم دیا گیا اس کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن جب رب تعالی کے حضور گڑ گڑا کر اپنی خطاؤں سے معافی طلب کرتا ہے تو رب عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنا محروم ہے وہ شخص جو معافی طلب کرنے میں بھی غفلت و سستی کرتا ہے۔ تو آئیے رب تعالی کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی طلب کریں، یقیناً ہمارا رب عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا الہی، غمِ مصطفیٰ دے، غمِ مصطفیٰ دے، دے ہو درد مدینہ عطا یا الہی، ہو درد مدینہ عطا یا الہی، ہو درد مدینہ عطا یا الہی، میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ، میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ، تو دیوانہ ایسا بنایا الہی، تو دیوانہ ایسا بنایا الہی، تو دیوانہ ایسا بنایا الہی، دکھا ہے برس تو حرم کی فضائیں، دکھا ہے برس تو حرم کی فضائیں، تو مکہ مدینہ دکھایا الہی، تو مکہ مدینہ دکھایا الہی، تو مکہ مدینہ دکھایا الہی، اور جو روتے ہیں ہجرے مدینہ میں ان کو، جو روتے ہیں ہجرے مدینہ میں ان کو، مدینے کی گلیاں دکھایا الہی، مدینے کی گلیاں دکھایا الہی، مدینے کی گلیاں دکھایا الہی، تو دیوانہ مجھ کو بنا بحر مرشد، تو دیوانہ مجھ کو بنا بحر مرشد، شہنشاہ بغداد کا یا الہی، شہنشاہ بغداد کا یا الہی، شہنشاہ بغداد کا یا الہی، تو انگریزی فیشن سے ہر دم بچا کر، تو انگریزی فیشن سے ہر دم بچا کر، مجھے سنتوں پر چلایا الہی، مجھے سنتوں پر چلایا الہی، مجھے سنتوں پر چلایا الہی، مجھے سنیت پر تو دے استقامت، مجھے سنیت پر تو دے استقامت، پے شاہ احمد رضا یا الہی پے شاہ احمد رضا یا الہی پے شاہ احمد رضا یا الہی مطیع اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے مطیع اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے مطیع اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے میں ہو جاؤں ان پہ فدا یا الہی میں ہو جاؤں ان پہ فدا یا الہی میں ہو جاؤں ان پر فدا یا الہی صدا پیر و مرشد رہیں مجھ سے راضی صدا پیر و مرشد رہیں ہم سے راضی صدا پیر و مرشد رہیں ہم سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفت سے تو بچایا الہی کی آفات سے تو بچایا الہی کی آفات سے تو بچایا الہی تو عطار کو چشم نم دے کے ہر دم تو عطار کو چشم نم دے کے ہر دم مدینے کے غم میں رلایا الہی مدینے کے غم میں رلایا الہی مدینے کے غم میں رلایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ابھی جیسا کہ ہم نے معاف کرنے کے حوالے سے، معافی مانگنے کے حوالے سے سنا کہ رب تعالی کے حضور جب کوئی بندہ معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالی اسے معافی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم اپنے بارے میں غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی ناراض کر دیتا ہے، ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی کام کر دیتا ہے، بس میں چڑھ رہے ہیں، کسی کا دھکا لگ گیا، کسی نے انجانے میں پیر پر پیر رکھ دیا، کہیں سے گزر رہے تھے تو جناب کسی نے کوئی چیز اٹھائی تو ہمیں وہ چیز لگ گئی، یا کسی طرح سے بھی ہمیں تکلیف پہنچی، تو ہمارا سامنے والے سے انداز کیا ہوتا ہے؟ بہت جارحانہ ہوتا ہے، شور شرابہ، بلکہ معاذ اللہ گالی گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے، اور یہی نہیں پھر یہی گالی گلوچ بڑھتے بڑھتے مار پٹائی اور لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی نے ستایا، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 478 پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن محبوب رب ذوالمنن عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنار سے خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ عز و جل کا جو مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، غصہ نہیں گیا بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدوی سے کیسا حسن سلوک فرمایا کہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور کریں، اور اگر اس بات کو مطلب اگر ہم غور کریں اور سوچیں تو شاید ہماری معاشرے کے بہتر ہونے میں یہ ایک بہت بڑا اگر یہ عادت ہماری پیدا ہو جائے تو ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا ایک بہت بڑا سبب بن سکتا ہے کہ ہم معاف کرنے والے بن جائیں. کہ کوئی کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو و درگزر سے کام لیجئے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. تو معاف جو کرتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے. بدلہ لیں، آپ بدلہ لیں گے، اگر کسی نے آپ کو ڈانٹا آپ بھی ڈانٹنا شروع کریں گے، کوئی جھاڑے گا آپ بھی جھاڑنا شروع کریں گے، کوئی مارے گا آپ بھی مارنا شروع کریں گے، تو جھگڑا بڑھتا ہے. لیکن اگر اس کے بجائے اگر کسی نے ظلم کیا، کسی نے ڈانٹا، کسی نے جھاڑا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو جتنے لوگ اطراف میں ہیں وہ سب دیکھ کر یہی سوچیں گے کہ یار اس نے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی لیکن اس کے اندر کمال کا ظرف ہے، اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اس نے زبان سے اف تک نہیں کیا، اس کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتا رہا، گالیاں نہیں دی اس نے، اس کے اندر کتنی نرمی ہے. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے رب، اے پیارے پیارے اللہ عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. تو جو معاف کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اور جو معاف کرے گا تو اسے کیسی کیسی برکتیں ملیں گی. کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے، تو وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، ہمیں بھی عفو و درگزر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے دل میں بھی نرمی پیدا ہو جائے. اے اللہ تجھے اچھے اخلاق والوں کا صدقہ، ان کے صدقے تو فیل، ہمیں بھی دولت اخلاق سے مالا مال کر دے، ہمیں بھی اچھا بنا دے. اور یاد رکھیے کہ یہی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. آج 19 سفر المظفر ہے، ان قریب 25 سفر المظفر ہوگی، اور وہ دن ہمارے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یوم عرس ہے. سرکار اعلی حضرت کی بھی کیا شان تھی کہ آپ کو بھی مطلب ستایا گیا تھا، آپ کا بھی دل دکھاتے تھے، لیکن آپ نہ صرف خود بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ جو اپنے متعلقین تھے انہیں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا ارشاد فرماتے. چنانچہ حیات اعلی حضرت میں ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں ایک بار جب ڈاک پیش کی گئی، یعنی خطوط پیش کیے گئے، تو بعض خطوط مغلظات یعنی گندی گالیوں سے بھرپور تھے. تو معتقدین برہم یعنی غصے ہوئے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ اتنے بڑے امام ہمارے اور اتنی بڑی شخصیت اور انہوں نے ایسا ایسا لکھا ہے. تو سرکار اعلی حضرت نے ان کو حوصلہ افزائی نہیں کی، ان کو تھپکی دے کے بھیجا نہیں، بلکہ ان کو نرم کیا، نرمی کی، اور کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ، اپنے معتقدین کو جو غصے میں آ رہے تھے ان کو فرمایا کہ یہ جو اتنے سارے خطوط جن میں القابات لکھے ہیں، جس میں میری تعریفیں لکھی ہیں، پہلے ان کو جاگیریں تقسیم کرو، پھر گالیاں دینے والوں پر مقدمہ دائر کرو۔ مطلب یہ کہ جب ان کو تم جاگیریں نہیں دیتے ہو، ان کو جب شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، ان کی کوئی پذیرائی نہیں کرتے ہو، تو یہ گالیاں لکھنے والوں کو کیوں بدلا لیں؟ معاف کر دو، معاف کر دو۔ کہ معاف کرنے والے کے بارے میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی سرکار اعلی حضرت کے صدقے ہمیں بھی عفو و درگزر کی نعمت سے والا مال فرمائے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو ہمیں ستائے گا یا جس نے اب تک ستایا، ہمارے امیر علیہ سنت کی عادت کریمہ تو دیکھیں کہ آپ نے تو ایڈوانس میں ہی اپنے تمام حقوق معاف کر دیے اور مطلب اس طرح سے لکھ کر دے دیا، بلکہ غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے جس طرح بھی تکلیفیں دی، جس طرح بھی میرا حق ضائع کیا، میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے کوئی معاذ اللہ شہید بھی کر دے، تب بھی میں اسے اپنے حقوق معاف کرتا ہوں، اور میرا قاتل اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو قیامت کے دن میں اسے لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور ان کو ہر قسم کے شرور اور آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، تو یہ سب الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی انعامات میں عطا کیا ہوا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کس طرح سے لوگوں سے درگزر سے کام لینا ہے، اور حسن اخلاق کا پیکر بننا ہے کہ یہی دین اسلام کی تعلیم ہے اور اسی میں حسن ہے اور اسی طرح دین پھیلا ہے۔ بدلہ لینے سے، مار پیٹ کرنے سے، لڑائی جھگڑے کرنے سے دین نہیں پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ کہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پڑوس میں یہودی نے مکان لیا کرائے پر اور ایک پرنالہ بنا کر ساری گندگی مالک بن دینار کے گھر میں ڈالتا، آپ کچھ بھی نہیں بولتے، خاموشی سے جھاڑو سے اس کچرے کو اٹھا لیتے تھے۔ ایک دن وہ یہودی حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، یہ جو پرنالہ میں نے بنایا ہے، آپ کو اس سے تکلیف تو نہیں پہنچتی ہے؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرمایا کہ تکلیف تو پہنچتی ہے، تم جو جھاڑو مطلب تم جو کچرا پھینکتے ہو، تو میں نے جھاڑو اور بالٹی رکھی ہے، میں اسے اٹھا لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو جب اس نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ حضور، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ مسلمان کا تو انداز ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان ایسا نرم، ایسا میٹھا میٹھا ہونا چاہیے، اور دعوت اسلامی والے تو ہیں ہی میٹھے میٹھے، بلکہ تو بیان کرتے پکارتے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ تو ہمیں میٹھا میٹھا بننا ہے، ہمیں میٹھا میٹھا بننا ہے تاکہ اس کی برکتیں نہ صرف ہماری ذات پر بلکہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوں، پوری دنیا میں مسلمان امن و سکون سے رہیں، محبتوں اور پیار سے رہیں، تاکہ ہمارے دین اسلام کو خوب خوب ترقیاں نصیب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب علی محمد۔ ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی۔ زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، جان چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا اللہ، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، گور تیرا کر منور بے قصو مجبور کی، گور تیرا کر منور بے قصو مجبور کی، آپ کے میٹھے مدینے میں پائے رضا، حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی، مسلمان عطار تیری عطا سے، پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطایا الہی، کر اخلاص ایسا عطایا الہی، بنا دے مجھے صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، مسلمان عطا تیری عطا سے، مسلمان عطا تیری عطا سے، ہوئی مال پر خاتمہ یا الہی، سے اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں اپنا بتایا الہی کرم کر کرم